بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، درس أول ہمارا جاری تھا اور اس میں تأویل اور تفسیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو جہاں سے بات منقطع ہوئی وہیں سے میں اس کو شروع کرتا ہوں، اس کا آغاز کرتا ہوں. تأویل کے مفہوم میں بحمد اللہ تعالی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم چونکہ لفظ تأویل کو بیان کر رہے تھے کہ تأویل کی جو اصل ہے وہ اول، اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، یعنی کچھ اشیاء کا اپنی اصل کی طرف جو بیس ہے ان کی، اس کی طرف رجوع کرنا اور لوٹنا، یہ ہے، یہ اس کا اصل بنیادی مفہوم ہے. اور تأویل، اگر ہم تأویل الکلام کی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ کلام کی تأویل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، اس کسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، تو تأویل الکلام کیا ہے؟ تأویل الکلام، جیسا کہ مفسرین جب خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تأویل قول ہی تعالیٰ، کہ اللہ کے اس قول کی تأویل یہ ہے، یا کہتے ہیں کہ قال اہل التأویل فی کذا، یا کہتے ہیں کہ تأویل الآیت عندنا کذا. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی تأویل کیا ہے. تو کلام کی تأویل کی جب بات ہوگی کلام کے پرسپیکٹو میں، تو کلام کی تأویل سے مراد یہ ہے کہ جب متکلم یعنی بات کرنے والا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بعد سے آپ مختلف مفاہیم اور مطالب اخذ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جو بات جو اس نے بات کی ہے تو اس کے ظاہری کلام سے آپ کو ڈفرینٹ میننگز جو ہیں وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں، مختلف مفاہیم آپ کو سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایسا مطلب یا مفہوم یا ایک یا دو بھی ہو سکتے ہیں، زائد بھی ہو سکتے ہیں، ایسے مطالب یا مفاہیم ہوں گے جو اصل ہوں گے، جو بولنے والے کی مراد ہوگی، جس کے لیے اس نے متکلم نے کلام کیا تھا. تو اگر آپ ان اصل مفاہیم کو یا اصل اس ایک مقصد کو اگر وہ ایک ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اور پھر جو سیکنڈری یا ٹریشری میننگز ہیں یا اس کے علاوہ جو اس کی جو سبارڈینیٹ میننگز ہیں ان پر فوکس کریں گے، تو آپ کی تأویل یہ درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے ان تمام ڈفرینٹ میننگز کو اس اصل جو مطلب جو اصل مقصد تھا جو متکلم کی مراد تھی جس کے لیے اس نے کلام کیا تھا، تو آپ نے تمام ان ڈفرینٹ میننگز کو اس اصل مطلب کی طرف نہیں لوٹایا، اس کی روشنی میں، اس اصل کی روشنی میں نہیں سمجھا، تو آپ اس کی اصل مراد تک بھی نہیں پہنچ سکے، اس کے اصل مقصد کو بھی نہیں جان سکے. ٹھیک، تو یہ تأویل نہیں ہوگی. تو جب ہم کلام اللہ کی یا قرآن کریم کی تأویل کی بات کرتے ہیں تو بالکل یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے، کیونکہ قرآن ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے، اس میں کوئی شخص اگر غواص بنتا ہے، غوطہ خوری کرتا ہے، تو وہ موتی اور جواہرات جو ہیں وہ تو انگنت وہاں سے نکال سکتا ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو قیامت تک کے لیے جس میں مفاہیم اور معانی اور مطالب، عظیم قسم کے مطالب کے سمندر جو ہیں وہ پنہا ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں پھر بھی ایک بنیادی مقصد ہوگا، ہر کلام میں، ہر آیت میں، ہر کلمہ میں اور ہر کلام میں ایک بنیادی مقصد یا اللہ کی مراد ہوگی، جس کی روشنی میں ہم باقی مطالب اور مفاہیم کو دیکھیں گے جو قرآن کریم سے نکل سکتے ہیں. بہت سے مفاہیم ہم ایک آیت سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان تمام مفاہیم کو ہم ان اصل مفاہیم یا اس اصل ایک مقصد کی روشنی میں سمجھیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنیادی اس آیت سے یا اس کلام سے مراد تھی، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کلام ارشاد فرمایا. اور ان تمام ڈفرینٹ مفاہیم کو اور مطالب کو اسی اصل ایک مقصد کی طرف لوٹانا، اس کی روشنی میں سمجھنا اور جاننا، یہ ہے تأویل الکلام. ٹھیک ہے، اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کلام کو تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ کلام کی دو بنیادی اقسام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کریم میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اقسام پھر اللہ کے کلام کو بھی شامل ہیں. تو ان کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو عرض کر دوں کہ میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اصطلاحات یا ٹرمینالوجی زیادہ یوز نہیں کروں، کیونکہ زیادہ اصطلاحات جو کتابوں کے اندر بہت سی موجود ہیں ان کو استعمال کرنا یا جارگن کے ذریعے آپ کو امپریس کرنا یا پریشان کرنا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ تک ابلاغ ہو جائے، آپ بات کو صحیح طور پر سمجھ پائیں. ٹھیک ہے، یہی مقصد ہے بلاغت کا. لیکن بہرحال جہاں پر کوئی شرعی اصطلاح ہے یا شرعی مفہوم ہے، کیونکہ بہت سے ایسے اسماء، ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جن کے ساتھ یعنی ایک ڈیٹیلڈ کانسیپٹس اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور ان کو ان اسماء کو، ان اصطلاحات کو اسی طرح سے یاد رکھنا پڑتا ہے نا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جیسے کہ اسماء کا علم ایک بہت بڑا علم ہے کہ اسماء اور ان کے انڈر لائن کانسیپٹس، ان کو ان اسماء کے ساتھ یاد رکھنا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا علم گرو کرے، آپ ان اصطلاحات کو بھی سیکھیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ علماء کرام اور ائمہ کرام نے ان کو تفصیل سے بیان فرمایا، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تأویل اور تفسیر کا بہت خوبصورت جو ہے وہ فرق اور تفصیل سے اس کو بیان فرمایا، اور دیگر ائمہ کرام نے اپنی تفاسیر میں اور اپنی اصولی جو ان کا کلام ہے اس میں ان کو بیان فرمایا ہے. لیکن میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس میں ان کے کلام کی روشنی میں ان سے استفادہ کرتے ہوئے جو بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو مزید میں ایسی مثالیں دوں گا اور ایسی بہت سی میری استنباطی چیزیں ہوں گی جو آپ کو کتابوں کے اندر نہیں ملیں گی. اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توجہ سے ان کو سنیے اور ان کو جو ہے وہ مطلب بالکل ہلکا مت لیجیے گا ان باتوں کو, تو انشاءاللہ آپ کو پھر اللہ کی توفیق سے تعویل اور تفسیر کے جو علوم ہیں اور جو مناہج ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو تعویل الکلام کی بات کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام کی تعویل کرنی ہے نا, تو پہلے کلام کو دیکھیے کہ کلام کی دو بنیادی اقسام ہیں, ایک کلام خبریہ ہوتا ہے ایک انشائیہ ہوتا ہے. خبر اور انشاء, خبر میں یہ ہے کہ ہم کہ ایک کلام میں رپورٹ ہوتی ہے کسی بھی بات, جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں کہ ہمیں کسی بات کی خبر دے رہے ہیں, وہ خبر ماضی کی بھی ہو سکتی ہے مستقبل کی بھی ہو سکتی ہے. تو خبریہ کلام کی جو تعویل ہے وہ یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان الفاظ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں استعمال فرمایا, جو اللہ کا اسلوب بیان ہے, اس کے ذریعے ہم اس ایگزیکٹلی اس خبر تک اسپیسیفکلی اس خبر تک پہنچ جائیں درست انداز میں جو اللہ کی مراد ہے, کہ یعنی کہ وہ جو ریئل لائف سینیریو ہے, جو خبر ہے, جو واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں, وہ ماضی سے متعلق ہے یا مستقبل سے متعلق ہے, ہم اس تک پہنچ جائیں کہ وہ کیا ہے, ایگزیکٹلی اس کو اسپیسیفائی کر لیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو یہ ہوگا کہ اللہ کے خبریہ کلام کی تعویل کرنا جس میں خبر ہے, رپورٹ ہے. اس کی مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مهتدون. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو کسی بھی قسم کے ظلم سے آلودہ نہیں کرتے, فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یہاں حصر ہے, اولئک لہم الامن, یعنی انہی کو صرف امن ملے گا دنیا و آخرت میں, ہر طرح کے خوف سے نجات ملے گی. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شق ذلك علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ کرام پر یہ بہت سخت اور گراں گزری اور وہ کہنے لگے, وقالوا اینا لم یظلم نفسہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے اپنے اوپر اپنی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا. کیونکہ یہاں پر جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنرل ہے, مطلق ہے, یعنی اس میں کسی بھی قسم کا ظلم ہو سکتا ہے. اللہ کے حق میں کوتاہی وہ بھی ظلم ہے, حقوق العباد میں کوتاہی وہ بھی ظلم ہے بندوں کے حق میں, یا اپنی جان پر ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو یہ آیت کہتی ہے کہ کسی بھی قسم کا ظلم اگر ایمان میں شامل ہو گیا, ایمان اس سے آلودہ ہو گیا, تو انسان امن اور ہدایت سے محروم ہو گیا. تو صحابہ کرام پریشان ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ظلم ہر انسان میں ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس کما تظنون, یہاں تم جیسے گمان کر رہے ہو نا ظلم کو, یہ وہ ظلم اس سے مراد نہیں ہے. انما ہوا کما قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں شرک سے مراد وہ شرک ہے جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظلم سے مراد شرک ہے. تو شرک اگر ایمان میں ذرا برابر بھی شامل ہو جائے گا تو انسان ہدایت سے اور امن سے محروم ہو جائے گا. یہاں مراد جو ہے وہ ہر طرح کا جو ظلم ہے وہ نہیں ہے. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس خبریہ کلام میں جہاں پر ایک خبر دی گئی ہے, بتایا گیا ہے ہمیں, اگرچہ اس کے موضوع میں انشاء کا پہلو بھی ایک نکل آتا ہے, لیکن بہرحال بیسیکلی ایک ہمیں خبر دی گئی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ایمان میں ظلم کی آمیزش ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ظلم سے اللہ کی مراد کیا ہے. تو آپ نے اس اصل تک پہنچایا تو آپ نے تعویل کی اس کلام کی. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی خبریہ کلام کی مثال. اسی طرح سے اب آ جائیے آپ کہ جہاں پر طلب ہے, اللہ کا امر ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, تو اس میں تعویل کیا ہے؟ اس میں تعویل یہ ہے کہ اللہ کی ہمیں جس شے کا اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ امر ہے کہ یہ کیا جائے, تو وہ ایگزیکٹلی وہ کیا کام ہے جو مجھے کرنا ہے, پھر ایگزیکٹلی میں اس کو اسپیسیفائی کر لوں, اس تک پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے, اس کو میں ٹرولی گراسپ کر لوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے, یا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے مجھے رکنے کا حکم دیا. تو اس صحیح امر تک پہنچ جانا, اللہ کی مراد تک پہنچ جانا کہ اللہ کے اس امر یا نہیں سے یہ عمل مراد ہے کہ اس کو کیا جائے یا اس کو نہ کیا جائے, یہ ہے تعویل اس کلام کی جس میں طلب ہے یا انشاء کی قسم سے ہے, اس میں امر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جس کلام میں امر ہے یا نہیں ہے, اللہ کا مطالبہ ہے, طلب ہے, یعنی جس میں اس تک پہنچ جانا, اس کو محکوم فی بھی کہتے ہیں, یعنی وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا تو وہ کیا چیز ہے, محکوم فی, اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, خیر وہ ایک الگ اصطلاح ہے, ہم صرف نہیں جاتے, ابھی معاملہ بالکل آسان رکھتے ہیں. تو اس کی مثال دیکھیے, اس مثال سے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں, فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر, کہ اے نبی اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ یا اس کی حمد کی سبب پر سبب کی بنا پر. واستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. ٹھیک ہے, اپنے رب کی حمد تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. سورہ نصر میں یہ آیت موجود ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح اور اس کی حمد کرنا اور اس سے مغفرت طلب کرنا, اس کے تو ہزاروں انداز بلکہ انگنت انداز ہو سکتے ہیں نا. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, یہ کہنا بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے اور انداز ہو سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس امر کی, جس میں ایک طلب ہے, رپورٹ نہیں ہے, خبریہ کلام نہیں ہے, انشائیہ ہے, اس میں طلب ہے, اس کی جو تعویل کی اس امر کی کہ فسبح بحمد ربک واستغفر کے, جیسے فرمایا کہ تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اور مغفرت طلب کیجئے, استغفار کیجئے, اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی مراد کیا ہے؟ یعنی اگزیکٹلی اس سے کیا عمل ہے؟ تسبیح اور حمد و ثناء والا اور مغفرت والا وہ کیا عمل ہے جو مجھے اختیار کرنا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یتأول القرآن. کہ یہ جو آیت تھی نا, یہ جو آیت تھی, اس کی تأویل آپ نے یہ کی, یعنی اس سے آپ نے یہ امر سمجھا اللہ سبحانہ وتعالی کا, تسبیح اور حمد اور استغفار کرنے والا جو امر تھا, اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نے اپنے رکوع و سجود میں یہ کثرت سے کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. دیکھیے سبحان اللہ, یہ کتنی شاندار تعویل ہے. اگر اللہ کے رسول ہمیں یہ نہ بتاتے تو ہم کبھی بھی اس اصل تک نہ پہنچ پاتے. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعویل, اور انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے, کہ قرآن کریم کی تعویل میں جو ایک عظیم ترین ذریعہ ہے صحیح تعویل تک پہنچنے کا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے, آپ کی زندگی ہے, آپ کا اسوہ حسنہ ہے. اس لیے کہ قرآن کریم آپ کی پوری زندگی میں, آپ کی پوری زندگی کے فریم میں, اس کے کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی میں پرویا ہوا ہے موتیوں کی طرح. ٹھیک ہے, جو جب تک آپ کی زندگی مبارک ہے, آپ کی حیات مبارک ہے, اس کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے, اس کے کانٹیکسٹ کو آپ نہیں سمجھیں گے اور اس کی روشنی میں قرآن کریم کے نزول کو اور قرآن کریم کے اطلاقات کو, اس کے اپلیکیشنز کو نہیں دیکھیں گے, آپ قرآن کی صحیح تعویل نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ لغت ہے, لیکن لغت کے اندر بھی پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لغت ہے, جو عرف شرعی ہے, جو شرعی اصطلاحات جس طرح سے آپ نے استعمال کی ہیں اور ان کی جو کانوٹیشنز ہیں وہ حجت ہیں, وہ اتھارٹی ہیں, اور اس طرح سے پھر صحابہ کرام کے استعمالات, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلام عرب اور دیگر لغت کے مفاہیم آتے ہیں. انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو بیان بھی کریں گے اور ہر ایک کا کیا ویٹ ہے اور اس کی کیا ڈومینز ہیں, اس کی کیا مطلب اس کی لیول آف پروسیڈنس ہے, آرڈر آف پروسیڈنس ہے, وہ انشاءاللہ بیان کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہاں تک یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ یہ دیکھیں کلام میں انشائیہ تھا, اس میں طلب تھی, تو کس طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں صحیح تعویل فرمائی. اور یہ جو بات ہے نا کہ سنت کے بغیر ہم تعویل نہیں کر سکتے, یہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے کئی مقامات پر. ویسے تو ایک جنرل آیت واضح ہے, ایک اصولی آیت ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ یہ ذکر آپ پر نازل فرمایا گیا تھا کہ آپ اس کی تبیین فرمائیں, اور تبیین ظاہر ہے کہ وہ تعویل اس کا حصہ ہے. اور ایک اور آیت ذرا ذہن رکھیے, بہت ہی عظیم آیت ہے اور آپ کے خاص طور پہ اس تعویل کو سمجھنے کے لیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فرمایا کہ اے اہل ایمان, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر فرمایا کہ فان تنازعتم, پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے, فی شیء, کسی بھی چیز میں, دینی یا دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنے اس اختلاف کو, اپنے اس ڈسپیوٹ کو, جو تمہارا جو ڈفرنس آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ہے, اس کو تم نے لوٹانا ہے. ردوہ لوٹانا ہے اس کو, غور کیجئے ذرا, رجوع کروانا ہے اس کو, واپس لے کر جانا ہے, کہاں پہ, الی اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی اپنی اصل اور بیس کی طرف لے کر جانا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم ایسا کرو گے. تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنے تمام اختلافات کو تم نے لوٹانا ہے اپنی اصل اور بیس پر, اوریجن پر, اوریجنل سورس پر, وہ کیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم. اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, فرمایا ذلک خیر, یہ ہر طرح کی خیر ہے اور اس میں بہترین یہ چیز ہے, اس عاقبت کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے. فرمایا واحسن تاویلا, ذلک خیر واحسن تاویلا, اور یہ شاندار تاویل ہے. دیکھیے ذرا غور فرمائیے, موافقت دیکھیے, رد کرنا یعنی لوٹانا اپنے اختلافات کو اپنی اصل اور بیس کی طرف جو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں, تو فرمایا کہ یہ بہترین و احسن التاویل ہے, و احسن التاویل ہے, یہ یعنی یہ احسن التاویل ہے, بہترین لوٹانا ہے, بہترین رجوع کروانا. تو تاویل کیا ہوئی؟ گویا کہ جب کسی مسئلے میں کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے انسان کو زندگی میں, فی شیئن, تو اس مسئلے میں اپنی جو اس کا جو اصل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کی طرف چلے جانا اور وہاں سے رہنمائی لینا اور اس کو وہاں سے انڈرسٹینڈنگ لینا, تاکہ ہم اجتہادی اختلافات سے اور جو ڈفرنس آف اوپینین ہم سے باہر آ جائیں اور صحیح اللہ کی مراد تک پہنچ جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو صحیح مراد, درست مراد ہم وہاں تک پہنچ جائیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف لوٹ جائیں اور سنت کا جو علم ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں. اس لیے امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ السنت ہی تأویل الامر والنہی, کہ سنت جو ہے وہی اصل میں امر اور نہی, اللہ کا سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے نا, جس میں اللہ نے مطالبہ فرمایا کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں, اس کی جو صحیح ترین, جو بہترین اور اصل ترین تأویل ہے وہ سنت ہے, وہ سنت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے, تو بس یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے ہم تأویل کہ اصولوں میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا نصاب کیا ہے, ہمارا وہ یعنی سلیبس کیا ہے, کورس آف ایکشن کیا ہے تأویل کرتے ہوئے. اور انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے اپنی یعنی دروس میں انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان کریں گے. اب جو میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا تأویل کے حوالے سے, تو میں یہ بھی کہہ رہا, اس میں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اگر ہم اسلوب اختیار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اس کی فقاحت کو, سیرت کی فقاحت کو اپنے ساتھ رکھیں, تو پھر انشاءاللہ جتنا آپ کا علم اس میں بڑھتا چلا جائے گا آپ بہتر تعویل کر سکیں گے. ٹھیک ہے, لغت عرب کے علم کے ساتھ ساتھ اور آپ کی تعویل اللہ کی مراد تک زیادہ بہتر آپ پہنچ پائیں گے. مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, فرمایا کہ یہ جو خمر ہے نا, یہ جو الکحولک چیزیں ہیں, مثال کے طور پر فرمایا کہ یہ رجس ہے, یہ گندی ہے, اور ان سے اجتناب کرو, یہ شیطانی اعمال میں سے ہیں. ٹھیک ہے, اب اجتناب کرنا ہے تو الکحولک جو بھی چیزیں ہیں, خمر جو ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے جن چیزوں پر, کیا ان کو پیدا کرنا یہی حرام ہے؟ اور یعنی ان کا جو ان کو پروڈیوس کرنا یا ان کا پینا منع ہے, یا ان کی خرید و فروخت حرام ہے, یا ان کا جو انڈسٹریل یوز ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, یا ان کو ایز اے پرفیوم استعمال کرنا, یعنی ہمارا عمل خمر کو استعمال کرنے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ تو اگزیکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پھر وہی بات کہ صحیح بات تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس علم صحیح, سنت کا اور حدیث کی فقہ جو ہے وہ صحیح طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے, پھر انشاءاللہ ہم صحیح بات تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہماری ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام, وہ خبر ہو یا انشاء ہو, اگر خبر ہے تو وہ صحیح خبر سے اللہ کی کیا مراد, کون سا واقعہ اللہ کی مراد, اس تک پہنچ جانا, یہ تأویل الکلام ہوگا. اور اگر اس میں طلب ہے, اللہ کا امر ہے یا نہیں ہے, تو اللہ اگزیکٹلی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے کرو, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو, اس کو جان لینا, یہ جو ہے اصل میں وہ تأویل الکلام ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو ہے یہ بہت عظیم علم ہے. اب اس میں اگر ہم نے اس کو یہاں تک سمجھ لیا ہے, تو پھر اس میں اب میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات چھوڑ دے گی, اور اس کے بعد پھر ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ہمارا وہ موضوع بھی ہوگا. دیکھیے, تأویل کو آپ نے سمجھ لیا اور یہ ایک عظیم علم بھی ہے, اور اس کا مطالبہ بھی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور تأویل کریں. جیسے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں جو ہے وہ تأویل کا ذکر ہے, جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کہ وہ یعلمہ کا من تأویل الاحادیث, کہ تأویل الاحادیث اللہ آپ کو سکھائیں گے. تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو خواب ہیں یا رؤیہ صالحہ جو بھی ہیں, ان کو ان کی تعبیر کو جان لینا کہ اس میں اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہے اس سے صحیح مراد کیا ہے, وہ بھی تأویل کی قسم ہے. تو ایک طرف تو بڑا عظیم علم ہے, اور دوسری طرف دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فرمایا کہ وہی اللہ جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے جس میں محکم آیات بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں, یعنی منہ آیات و محکمات ہن ام الکتاب, اور کچھ دوسری آیتیں بھی ہیں جو متشابہ ہیں, واخر متشابہات, بس جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، زیغ یا ٹیڑا پن ہوتا ہے، وہ فتنہ انگیزی کی غرض سے اور تأویل کی غرض سے انہی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان آیات کی تأویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور راسخ علم والے، جو صحیح علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے، یعنی ہم تو تمام پر ایمان لے آئے جو آیات ہیں، مراد سے یہ ہے، چاہے وہ متشابہ ہیں چاہے محکم ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا رد فرما رہے ہیں جو متشابہ آیات کی تأویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، یا وہ فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ فتنہ انگیزی چاہتے ہیں. تو یہاں گویا اللہ سبحانہ وتعالی اس تأویل کا رد کر رہے ہیں، اس کو پسند نہیں فرما رہے، اور اس پر اللہ وعید سناتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو متشابہ آیات کی تأویل کرتے ہیں. تو اب تھوڑا سا ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مکمل کلام کی تأویل، اللہ سبحانہ وتعالی کا جو کلام ہے جس میں آیات محکمات بھی ہیں، محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، تو ان سب کی تأویل ہمیں آنی چاہیے، اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ متشابہ کی تأویل نہیں ہونی چاہیے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دعا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ دعا دی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ تأویل، کہ اللہ ان کو فقہات عطا فرمائیے دین میں اور ان کو تأویل سکھائیے. اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ علمہ الحکمۃ و تأویل الکتاب، کہ اللہ ان کو حکمت سکھائیے اور اپنی کتاب کی تأویل سکھائیے. تو یہاں تو اللہ کے رسول نے فرق نہیں کیا کہ متشابہ یہ محکم کا، فرمایا کہ کل کی کل کتاب، اللہ کی کتاب کا علم، اللہ ان کو سکھا دیجیے اپنی کتاب کا علم. تو یہاں تو دعا ہے، جبکہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں، جو سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر سات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں متشابہ آیات جو ہیں ان کی تأویل سے منع فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر متشابہ سے کیا مراد ہے، اور ان کی تأویل سے کیا مراد ہے، اور محکم کیا ہوتی ہیں پھر متشابہ کے مقابلے میں، کہ جن کی تأویل سے نہیں روکا گیا ہے. یہ چیزیں محکم اور متشابہ بھی تبھی سمجھ میں آنی تھی جب ہم ان کو تأویل اور تفسیر کے مفاہیم کو سمجھ لیتے ہیں. اس لیے میں نے پہلے ان کو عرض کر دیا، اور اب میں نے آپ کے سامنے یہ آیت بھی تلاوت کر دی ہے، اور اس کا میں نے اجمالاً مفہوم بھی بیان کر دیا ہے. تو ہمارا جو اگلا درس ہے انشاءاللہ العزیز، وہ یہی بیان کرے گا بإذن اللہ تعالی کہ محکم اور متشابہ آیات کون کون سی ہیں، اور متشابہ کی تأویل جس سے منع کیا گیا اس سے کیا مراد ہے، اور پھر جو تأویل کل کلام اللہ کی ہوتی ہے، یعنی کتاب اللہ میں سے محکم ہو یا متشابہ ہو، ان تمام کی تأویل کرنی ہے، اور پھر کیا وہ تأویل ہے جو نہیں کرنی ہے، جس کے پیچھے نہیں چلنا ہے اور فتنہ انگیزی نہیں کرنی ہے، وہ کیا ہے. تو یہ جو تمام کانسیپٹس ہیں انشاءاللہ، محکم، متشابہ، اور اس کے پھر کانٹیکسٹ میں، اس کے ضمن میں پھر تأویل کا جو دوسرا مفہوم جہاں پر جس سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ پھر اپنے ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے. وباللہ تعالی توفیق، اور اللہ سبحانہ تعالی میرا یہ سب کچھ بولنا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کا فہم اور بصیرت عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ میرے سے کوئی اگر بولنے میں، کلام میں کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان بولتا ہے، بہت سی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، اور پھر انسان خطا کا پتلا ہے، تو کہیں ایسی بات ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ادب یا قرآن کریم کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں عالی کے منافی ہو. تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور میری جمیع خطاؤں کو معاف فرمائے اپنی رحمت سے، اور میرا یہ کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. وباللہ تعالیٰ توفیق. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.